Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir iftara daha kavuşmak üzereyiz. Allah-u Teala bu mübarek gecenin iftarında boyunlarını cehennemden azat ettiği kullarının zümresine cümlemizi ilhak eyleye amin. Şimdi tabii ki Ramazan-ı Şerif'le ilgili birçok hadis-i şerif var, rivayet var, amel edilecek konu var, mevzu var. Ancak biz Allah'ımızın takdir ettiği, buyurduğu hadis-i şeriflerden sizlere faziletlerinden, salih amellerinden aktarmaya çalışacağız. Tabii önce evvela şu lazımdır ki bir insan bir şeyde çok fazilet olabilir, sevap vaat edilebilir, müjde mükafat olabilir. Ama en mühimi nedir? Kazanmaktan ziyade korumaktır. Muhafaza etmektir. Bir insan 20 senede, 30 senede kazandıklarını efendim biriktirdiklerini bir dakikada çarçur edebilir. Bir dakikada batırabilir. Hani nice fabrikatörler, nice zenginler iflas ediyor falan. Adamın 30 sene, 40 sene zirvede kalmış. Şimdi sürünüyor yani. Nasıl ki dünyada böyle iflas var, ahirette de iflas var. Bu ne demektir? Namaz, oruç, hac, zekat bir şeyler toplar, kazanır. Ve lakin sonra bunu ahirete kadar götüremez. Yolda saçar, dağıtır. Yani günahlar işler, işlediği günahlar sebebiyle amellerini iptal ettirir. Mesela Estağfirullah ya evledine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman etmiş kullar, sadakalarınızı iptal ettirmeyin. Etmeyin. Ne demek? Boşa çıkartmayın. Sadaka ne demek? Fakire para vermek. İnsanın şu anda en zor şey fakire para vermek. Canından can çıkmaktan beter. Para kolay mı çıkıyor insandan? Çömertlik zor bir şey. Peki para veriyorsun. Sonra ne oldu? Burada ne kadar ahirette sevaplar vaat edilmiş. Ama bozduru iptal ettirdi. Neyle? Başa kakarak. Sonra adama diyorsun işte ben sana şu kadar yardım etmedim mi zamanında ya falan. Adamı başına kakarak yaptığın iyiliği bozduruyorsun. Sonra eziyet ederek İçeride biraz bir yardım yapıyorsun, ondan sonra gel şuraya, git buraya. Ondan sonra şimdi ne oldu? Sen bu adam işçi mi aldın yanına yani? Sen buna hayır yaptın. Hayır yaptıktan sonra da la nuridu minkum cezame la şükura. Dostlarım diyor, yardımlar yaparlar. Ne karşılık isteriz, ne teşekkür bekleriz derler. Sen ne yapıyorsun? Laf sokuyorsun, eziyet yapıyorsun, fitne çıkarıyorsun. Kelledi yunfiku malu ri'an nas. Bir de mesela gösteriş için veriyorsun. Niyetinde Allah yok. Bunlar tabii hepsi bozulma sebepleri. Amellerin iptaline sebep. Yine böylece mesela hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Oruçla ilgili olana geçelim şimdi yani. Genel manada Kur'an-ı Kerim Estaizu billah ve la tubtilu amalekum. Amellerinizi iptal etmeyin. Yani bozdurmayın. Burada her amelin iptali kendine göredir. İşte sadakanın iptali başa kalkmak, eziyet yapmak, gönül kırmak gibi yollarla oluyor. Diyelim orucun iptali. Yine hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men lem yeda kavle'z-zuri vel amele bi feleyse lillahi teala hacetun fi en yeda ta'ame ve şarabe. Hızır Efendi hocam rahmetullahi aleyh şehit hocamdan dinlemiştim. Yani çocukluğumuzda duyduğum hadis-i şerifler. Sonra kaynaklarını gördük bulduk. Böyle giderdim onunla esenlere şuraya buraya çok giderdi. Böyle vaaz alışıyorduk hocalarımızdan yani. Hutbede okudu bu hadis-i şerifi Ramazan'da. Tabii çok söylüyorum. 35 senelik işleri söylüyorum yani. Ama hakikaten bütün hoca efendilerin Ramazan sohbetlerinde tekrar tekrar nakletmeleri gereken bir husustur. Bu arada tabii bugün de bir vefat haberi aldık. Kıymetli hocam, hafızlık hocam, Kefevi Camii imamı diye geçer. Mustafa Kılıç Hoca Efendi, Hasan Efendi hocamızın ağabeysidir. Bizim de benim de hafız olmama sebeptir. Daha evvelce çocuklukta 8 sayfa yapmıştım. Her cüzden. Yani. Fakat beceremedim işte okul sıralarında. Biraz ilkokula gittik. Ortaya gitmedim. Zaten ortayı birden sonra bıraktım. Gerçi takdir maktı bir şeyler aldım ama sevmedim okulu hiç. Annem de çok üzüldü. Gitmem istedi ama işte Mevla bizi bu tarafa seçti, ayırdı. Efendi Hazretleri nimetiyle. Sonra Rize'ye gittim işte 78'in sonunda. O zamana kadar hafızlığımı bitiremedim. Efendi Hazretleri de bana buyurmuştu ki şimdi sen Arapçaya başla hafızlıktan, yani çocukluktan beri bunu aldık, tam bir verim alamadık yani. Sen askerlikte 6 ayda yaparsın. Efendim senin böyle sözler var. Ben de hikmet var dedim, Arapçaya başladım. İşte Arapçada biraz bir şeyler anlamaya çalıştık. Sonra geldim falan. Tabii askerlik çağlarım. Hakikaten Efendi Hazretleri'nin buyurduğuna denk geldi. 20 yaşlarım. O arada da şeker hastası oldum tabii. Askerden bir sene tecil verdiler. Kazımpaşa Devlet Hastanesi. Ondan sonra bir daha yani bir sene bakıyorlar, bir daha sabit mi hastalığın. Bir sene tecil verdiler. Sonra bir daha sene ihraç verdiler tabii ki. Çürük raporu diyorlar işte, benim gibi çürük. Hakikaten çürük adamım yani. Ondan sonra tam o arada hafızla bir daha başladım. Bu Mustafa hocamın ciddiyeti. O zaman da Kefevi Camisi'nde de vaaz ediyorum ikindileri, pazar günleri. Cemaatlerimiz toplanıyordu. Orada da güzel bir ikindiler de doluyordu falan. Bir bereketli oluyordu. Draman'dan aşağı iniyor. Kefevi Camisi diye geçer orası. Kiliseden döndürülmüş yani İstanbul'un ganimet, fethin ganimetlerinden çok. O bakımdan ganimet malı olan camiler sırf helal oluyor. Çünkü yardımla yapılan camiler, belki birisinin faiz parası var, efendim haram parası var. Yardım toplanınca kimin ne verdiğini bilemezsin ki. Ama fethin ganimeti Ayasofya gibi, Allah şimdi başlamış Kur'an okuma, hatim okuma herhalde bu sene Ramazan'da Ayasofya'da, elhamdülillah çok seviniyoruz. İnşallah namaz da kılınmasını Mevla bize göstersin. Amin. Fethi ganimetlerinden biridir Kefevi. Orada vaaz ederdik falan. Orada hocamla da tanışıyordum ama çok ciddi adam. Hasan Efendi hocamız öyle değildir. O yumuşaktır, şefkattir. O bizim çocukluğumuzdan beri biz onun kumrulda büyüdüğümüz için. Fakat Mustafa Efendi çok ciddi yani. Bu bakımdan Aşık Kutlu Efendi, Efendi Hazretlerinin hocası, hafızı hocası, Aşık Kutlu Efendi yanında yetişmiş. Kıraatı da kalıp gibi. Yani bir imam biraz ileri çeksin, geri çeksin. Namaz bittikten sonra kalkar bir daha iade eder. Yanlış okudu der. Yani hiç de adam beğenmez hemen hemen ha. O kadar kıraatı ağzı düzgün kalıp. Mustafa Efendi hocamız. Kur'an ehlül, Kur'an ehlullah. Allah'ın ehli ya, Kur'an ehli ya. Hayatı Kur'an okutmakla geçti. Evinden çıkamıyor. En son ağır hasta yine alttaki odasına talebe alırdı. Birilerinin ağzını düzelteyim diye. Kur'an'a yatkın edeyim diye. Ömrü, bir ömrün tümü Kur'an. Yani artık uykusu Kur'an ya. Yatar kalkar Kur'an. O arada işte ben de bir daha tabii 8 sayfamı kaldı. 8-9 yaşlarındaki 8 sayfa kaldı mı da 20 yaşına gelmiş. Yine de faydası oldu. Çocuklukta ezberlenen de faydalı oluyor çok. Ondan sonra daha kalmış 12 sayfa her cüzden yani. Zaten 8'in de 4'ü çok hafızama kalmamış. Son 4'ler anca biraz kalmış. Biraz yardım almış olduk oradan ama yani onun ciddiyetinden utanıyorum. Bir iki gün derse gitmesem yüzüm kalmıyor. Biraz da çok ciddi. Öyle, ben de o zaman meşhur hocayım yani. Vaaz maaz, cemaatlarım falan da var ama o takmaz. Hocam hiç. Dersine bak, işine bak der ya sen. Dersi yanlış verdikten sonra kim takar? Hoca cübbeli hocaymış. Ondan sonra ciddiyeti beni çok büyüledi yani. Zaten onun ciddiyeti olmasa ben hafız olamazdım. Çünkü herkes bana hürmet ediyor hocam hocam diye. Yani o hürmet edince falan sen de gevşeklik ediyorsun. Yarın okuruz cüzü, öbür gün okuruz. 40 sene hafız olamazsın. Korkacaksın, bir yerden çekineceksin. Disiplin şart yani. Hocamın o disiplini ama bazı kere giriyorum bir yerlere gelemiyorum iki gün. Ama iki cüz bu sefer. Verme işte. Kaç ham aldık falan. 6 aydan baktım ki yaza geldi, güze geldi. Hocam tabii dersini ver tamam istersen. Bir sayfa ver ama her gün ver. Ama biz 6 ay hedefimiz var. Efendi Hazretleri'nin kerameti çıkacak. Askerlik çağı bile. Askere gidemedik ama askerlik demek vaktinde demek istedi. Baktım 7 aya çıkacak bu iş. Hocam dedim, Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. 6 ayda yaparsın. Bu işte bir şey var dedim. Biraz daha zorlayalım hocam dedim. Dedi sen kendini zorla. Bana ne dedi, ben dinlemekten yorulmam dedi. Gece gündüz giderdim ama. Camide o vakit imam idi emekli olmadan önce. Allah razı olsun. Kabri nur olsun. Şimdi işte öyle 6 ayda elhamdülillah Efendi Hazretleri kerameti zuhur ederek bizi hafız etti. Mümkünatı yok ben hafız olamam. O kadar benim gevşek işlerim var. Orada sohbet çağırıyorlar buraya bir şey. Yani böyle insan ders veremez ki oturup. O mübarek adamcağızın tabii o Kur'an ağzı kalıp meselesi. Şimdi bir Arap'ı taklit ederiz. Bir Acem'i taklit ederiz. Yok Mustafa İsmail Tarih. Yok Abdüssamed. Biraz karıştırmıştık yani. Dümdüz gidiyor onlar, bazı 8 elif çeker bazı bir şey. Yani tam bizim Osmanlı tilaveti İstanbul lehçesi, yani İstanbul kıraati çok önemlidir. İstanbul ağzı Aşık Kutlu hocamızın. Ondan biraz yani ben yine tam bir kıraatım çok düzgün bir şey değilim. Kari değilim. Onu da doğru söyleyebilirim ama Aşere Takrib Tayyip'e onlar hep bilirdi. Ben onları okumadım. Okuyamazdım. Çünkü hep ilimle uğraşıyorduk. Okutuyorduk o arada bir de. Sohbetlere gidiyorduk. Ama öyle bir iyilik etti bize ki anamız babamız edemez bize o iyiliği yani. Bir kalıp ağız verdi. Bir metler. Bir neresi çekilecek. Nerede duracak. Allah razı olsun. Yani bu iyilik unutulur mu ya? Ne kadar vakitlerini verdi bize. Daha binlerce. O tabii yaşı 90 falandır. Yani Hicri'de 90'da olmuştur yani hocamız. Bugün vefat etti. İşte oğlunu aradım başsağlığına. Dedi vefat etmiş, kimsenin haberi yok dedi. Uykuda etmiş dedi. Dedim ömrü hayatı Kur'an'la geçerse dedim. Allah ona zor can çektirir mi dedim. Allah ona zorluk verir mi dedim. Nur-u ilahi Kur'an'dı sırf. Onun için uykuda yani dostlarını nasıl canını alıyor görüyor musun? Ramazan-ı Şerif gününde. Uykuda. Onun için ne zaman öldüm ölmedim de bilmiyorlar. Biraz uyuyormuş ölmüş. Yani bu şudur demektir. Yani zaten son zamanda biraz hafıza unutkanlığı başlamış idi. Mevla tertemiz etmiş, Kur'an'la temiz olmuş. Şimdi ben onun yerinde olmak isterdim. Yani onun gibi olmak isterdim. Bakın Allah Celle Celaluhu adına kimseyi temize çıkaramayız. Hadis-i şerifte ehsibu hakeza ve la ucekki alallaha de. Ben onu öyle düşünüyorum. Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam deyin. Bu sahih hadistir. Böyle konuşmak lazım. %100 konuşamayız peygamber olmayanlar hakkında. Ben öyle gördüm. Şahitliğim var. Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam. Ama yani şu anda tabi Efendi Hazretleri'nin yerinde olmak çok uçuk bir şey olur bizim gibiler için. Yani efendi nerede biz nerede? Ama yani bir desen ki şunun yerinde olsam diye göstereceğin dünyadan bahsediyorum ya şu anda. Ben de az buz adam tanımam yani. Her yerden haberim var. Yani bu hocamın yerinde olsam, ölsem, onun yerinde olsam isterim. Çünkü günah yok, masiyet yok, haram yok. Efendim çocukluğundan beri devamlı Kur'an. Ya Kur'an-ı Kerim'in şefaati çok büyük arkadaşlar. Tam Ramazan ayı, Kur'an ayı bile görüyor musun? Yani kabrinde bütün sureler geliyor. Bütün sureleriyle beraber geliyor. Bir Bakara suresi adamı ne yapar? Mahşerde bile kurtarır. Bir Mülk suresi adamı azap ettirmiyor ya. Beni okuyordu diye. Ya bu var ki her gün cüzlerce her gün. Kur'an olmuş ya. Canlı Kur'an olmuş. Böyle bir insanın yerinde insan ölüp yatmak ister ya. Kur'an ne şefaat edecektir ona şimdi? Hazreti Kur'an zamanı kabirde gelecek. Mahşerde gelecek. Sırat'ta gelecek. Mizan'da gelecek. Hazreti Kur'an. Yetil Kur'an yevmel kıyamet. Şefi'alli ashabi. Kur'an ashabına, adamlarına yani şefaatçi olarak mahşere gelecek. Bakara suresiyle en önde Bakara ile Ali İmran gelecek. Kennevma gamametani. İki bulut gibi gelecekler böyle mahşerde. Teşfa'alli ashabima. Adamlarına şefaat edecekler. Ya. Tedfa'ani ane tuhaccani ane sahibima. Bakara ve Ali İmran'a devam edenlerken adamları olmuş oluyor onların. Biz her gece Tebareke okursan Tebareke'nin adamı olmuş oluyorsun. Sahibi oluyor yani. Sahip beraber arkadaş. Çünkü her gün okursan onun arkadaşısın. Sohbetin var. Bütün dünyanın azapları, belaları cehennem gürlese, ki cehennem mahşere bir gürleyecek şöyle. Ezmek isteyecek ortalığı. Cehennem gürlese, zebaniler gelse, Bekara ile Ali İmran'ın elinden seni alamazlar. Adamlarını müdafaa edecekler. Muhaccat o demek. Yani savunma. Oradan geliyor bir şey, itiyor. Buradan geliyor, oradan geliyor, önden geliyor. Her taraftan azap gelse, her taraftan püskürtür. Bakara suresi ne demek biliyor musun? İkra'u zehraveyn. O çiçek gibi olan. İki sureyi okuyun. O nurlu. Zehraveyn demek çok nurlu demek yani. İki surenin nuru Kur'an'da, hiçbir surenin nuru onlar kadar nur olamaz. İki sure mesela. Zaten Bakara ile Ali İmran kadar da uzun sure yok. En uzun o ikisidir. Allah Allah. Feynevmâ yetiyâni yevmel kıyamet. Şefi'an li ashabi. Ashabı adamlarına şefaat etmeye gelecekler. Biz Kur'an'ın ehli olamadık, görüyor musun? Hocalarımız oldu. Aşık Kutlu Hoca oldu. Onu anlatırdı, hocasını anlatırdı. Efendi Hazretleri de hocasıdır. Çufaruksa köyünde. Yeni atlarını unutuyorum. Of'un Çufaruksa köyünde türbesi orada. He? Uğurlu he. Giden Of'a yolu döşen köyleri oralarda olanlar gitsin. Çalek'te Hacı Dursun Efendi. Hocamız var. Onu da tanıdım. Çocuk idim. Çufaruksalı Hacı Efendi de tanıdım. Ne çocuk idim, genç idim biraz ama tanıdım. Hacı Efendi'den daha biraz bulundum. Yani derdi ki ben yanında yatardım derdi. Gece yanında yatarmış medresede. Mustafa Efendi hocam. Gece derdi yatardım derdi. Ya bir insan ne kadar yorgun olur. Yollardan gelir, uzaktan gelir, Irak'tan gelir. 15 dakika böyle saati tutardım dedi. Bakardım saate dedi. Ben mesela uyanığım. 15 dakika geçmez. Yatakta. Ya bu nasıl insanlar ya. Kur'an ehli böyle adam. Derdik hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Allah Allah. Derdim ki herhalde hoca efendi daha uyuyamadı. Öyle insan bazı 15-20 dakika bir saat uyuyamayabilir. Döner öne döner bu yana. Ya diyor gecenin 15 dakika geçer. Ya uyuyor. Eşhedü en la ilahe illallah bir daha. Allah Allah. İnsan da korkar ha. Uyuyandan da korkulur yani böyle 15 dakikada bir konuşursa. Diyor gece sabaha kadar ne kadar aylarca belki yıllarca yanına kalmışım. Hiçbir zaman uykuda 15 dakikayı geçmez kelime-i şehadet getirmemiş. Biz uyanıkken 15 saat geçiyor bir kelime-i şehadet getiren. Namaz kılıyorsa belki ettehiyyatü de getiriyor mecbur. Ben size geçen dün derste ne dedim? Ramazan'da 4 hasleti çok yapın. Şehadeti artırın, istiğfarı artırın. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bari Ramazan'da çoğalt. İşte 89. sayfa dergide. Kitapta tam sayfa için bilmiyorum. Dergide onları topladım. Şehadet, istiğfar, cennet istemek, cehennemden sığınma. İki satır. Yani büyük puntoyla. Sen ne anlayacaksın? Bir satır. Bir dakikanı tutmaz dört şey. İkisiyle kesin Allah'a razı edeceksiniz. İkisi de zaruri ihtiyacınız. Cenneti istemeden, cehennemden sığınmadan yaşayamazsınız ki. Sonsuz hayatı ona bağlı. Çünkü konumuz buydu hadis-i şerifte. Yahu diyor 15 dakika geçmez, her 15 dakikada bir kelime-i şehadet. İstediği kadar ağır uyku olsun. Hani bir insan yorulur eder daha ağır bir uykuya dalarsın. Yani bir saat iki saat insan kendine hiç gelemez ya. 15 dakikada bir kelime-i şehadet. O hocaları öyle hocalar. Talebeleri de öyle talebeler. Biz de onlara layık olamadık. Keşke olabilseydik. Nerede ya? Nerede? Adamlara bak ya. Dün Kamil Şen Ocak Hoca Efendi vardı. Efendi Hazretleri'nin iftarında yemeğinde. İhsan Şen Ocak Hoca'nın babası. Engiz'de dur. Bafra Engiz'de. Mübarek adamdı. Çok muhterem hocamızdı bizim yaşlı. Çufaruksalı Hacı Efendi ile çok dururdu yani. Onun yanında çok durmuş. O dedim sen dedim ondan bir şeyler nakletmişsin. Bir kitapta gördüm dedim. İhsan Şen Ocak Hoca'nın Kudema Meclisi diye bir kitabı var. Bana da hediye göndermiş. Okudum çok hoş. Efendi Hazretleri anlatıyor, Hacı Dursun Efendi'yi anlatıyor, işte neler anlatıyor, Kudema Meclisi diye yazmış. Maşallah. Orada okudum herhalde, dedim hocam bir de senden dinleyelim. Efendim senin hanesindeydik. Dedi ki, yahu dedi, Hacı Esved'e gideceğiz, millet dedi birbirinin kafasını kırıyor. Kolu kırılan, ayağı bağıran, sıkışan, izdam. Çıfarıksalı Hacı Efendi dedi bir Hacı Esved'e girelim. Dedik Hacı Efendi sen yaşlısın. Biz seni zor koruruz, ezileceğiz falan. Yok gidelim gidelim. Allah yolumuzu açar. Yahu dedi biz birkaç kişi genç adamız dedi o zaman. Hoca efendi göğe koruyacağız. Dedi geldi acelesmeden izdihamın oraya. Bir girdi açıldı dedi. Gözümle gördüm diyor. Açıldı dedi. Öptü dedi çekildi dedi. Biz hala uğraşıyoruz kendimizi kurtarmaya dedi. Açıldı dedi. Öptü çekildi dedi. Ben bunu gözlerimle gördüm diyor. İşte efendi hazretlerinin hocaları da böyle hocalar tabii ki. Nasıl efendi hazretleri gibi zat nasıl yetişecek? Şeyhi zaten. Onun üstüne şeyh yok. Alaaddin. O ayrı bir şey. Ama zahiri ulema da böyle olacak. Yani insanın hocası çok önemli. Takva sahibi olmayan adamlarla ne yapacaksın? Şimdi Yaşar Nuri hocası Kansuzoğlu bir şey. Trabzon'da. Ya adama fetva sürüyordu. Adam anasına sövüyordu. İnternetlere girin Kansuzoğlu bilmem diye çıkıyor. Cansızoğlu mu Kansuzoğlu mu ne? Bir de fıkraları var bir de fetva. Doğru verir. Fetvaları doğru vermiş. Ama işte hak getirir. Geri kalan her iş dümdüz. Diyanet bile ona sorarmış o zaman tıkandığı fetva. Hep doğru vermiş kitaptan. Ama ameli şey. Şimdi hocası anasına söylerse bu da milletin anasına söyledi geçen. Şimdi dolayısıyla hoca çok mühim. Hocası düzgün olmayan nakıstan kamil doğmaz. Yani eksik adam daha. Bu nasıl mükemmel yetiştirecek? Onun için Mustafa Efendi hocamız çok hayırlı bir hayat sürdü. Kur'an'la yaşadı. Çocukluğundan beri küçüklüğünden beri anneleri, Hasan Efendi hocamızdan tabii kardeşler, anneleri çok kıymetli annemiz, Holalı onlar. Çaykaran'ın Hola köyünde. Hola'ya gitti geldi diye bir hikaye var. Efendim anlatırdı onu. Onlar Hola köyünden onların sarıklarını sararmış. Daha onlar çocukken. Hep onları şeye gönderilmiş, medreseye gönderilmiş. Hafızlar küçücükken hafız etti onları. Anneleri böyle üzerlerine titremiş onları hafız etmek için, hoca etmek için canını vermiş o kadıncağız. Kabri nur olsun. Bak öyle anneler. Çocuklarına tüppesini yaparak, dikerek. O zaman kendileri dikerlerdi, yemek yaparlardı, sarık sararlardı. Her işi bilirdiler. Hasan Efendi öyle anlatırdı bana yani. Annemiz sarığımızı sarardı, bizi teşvik ederdi, heveslendirdi. Bizi gönderirdi medreseye. İşte onlar yetiştiler. Şimdi tabii Kur'an'a büyük hizmetlerden sonra tabii ki uykuda vefat eder. Tabii ki dünya uykusundan cennete kadar istirahat eder. Çünkü Kur'an şefaat eder. İnnazel Kur'an şafiun müşefaun. Bu Kur'an şefaatçidir. Ve şefaati kabul olunmuş, makbul bir şefaatçidir. Kur'an derse ki derdi Efendi Hazretleri. Kur'an derse ki, ya Rabbi ben bu adama şefaat etmek istiyorum. Mevla buyurur ki sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana hiçbir şey sormam. Kimi kurtaracaksan kurtar. Ama ustura iki taraflı kesiyor. Ve mahilun musaddakun. Aynı zamanda müştekidir, iyi bir şikayetçidir ve şikayeti tasdik edilmiştir. Eğer derse ki ya Rabbi bundan davacıyım, Mevla buyuruyor ki şahit aramam. Bitti. Kur'an sana, hasmın Kur'an'dır. Hasmı Kur'an olan iflah olmaz. Onun için فَمَنْ جَعَلَهُ مَعْمُ قَادَهُ اِلَنَّارِ Kim Kur'an'ı önüne koyar da onun izince giderse, Kur'an onu قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ فَمَنْ جَعَلَهُ مَعْمُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ Önüne koyanı cennete çeker götürür. وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَا الظَّهْرِ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ Kim Kur'an'ı sırtının arkasına iter, okumaz, amel etmez, Kur'an da onu arkadan ağır cehenneme iter. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadis budur. En çok okuduğu. Onun için şimdi Kur'an'dan şefaat almak zamanı. Kur'an-ı Kerim'in ehli. Yani diyor ki bir kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberlese yarın ahirette ona bir taç verilecek. Ana babasına taç verilecek. Ülbise valide av teaceyyum vel kıyameti. Dav'u edvav min dav-i şems levkânet fî buyutikum. Sizin evlerinizde diyor güneşin ışığı olsa ne kadar parlar? Ya güneş kaç bin metre öteden eve bir vuruyor. Güneşlik, müneşlik her tarafı çekiyoruz. Zor kurtarıyoruz ya güneşten. O güneşin ışığı. Ha şurada üç tane lamba koymuşlar. Nerede? Güneşin şurada olduğunu düşün. Ha burası zaten yanar da. Yani güneşin ışığı ne kadar? Öyle parlıyor. Ondan fazla parlıyor. Onun babasına, anasına ve kendisine giydirilen taç. فَمَا زَنُّكُمْ بِلَّذِ عَمِلَ بِعَاجَ Ey benim ümmetim! Ya da bir de ezberlemekle kalmayıp bir de amel etmişse. Helalını helal bilmiş, haramını haram bilmiş, emirlerini tutmuş, yasaklarından sakınmış ise. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? Yani bu ne büyük adam olacak yarın ahirette? Kur'an ehli ne demek ya? Böyle bir şey yok. Efendi Hazretleri derdi. Kur'an ehli, Allah'ın ehli ne demek derdi? Şöyle. Allah-u Teala yarın ahirette özel makam yaratacak. Diyecek ki bura benim özel makamımdır. Ve buraya ancak Kur'an ehli olanlar girebilir. Buyuracak. Yani sizden birinizin bir seveni var, tanıyanı var, geleni var, gideni var. Bir de ailesi var. Çoluğu çocuğu gibi. Sen derdi özel bir yer yapsan, özel mahreminle, ailenle nasıl kimleri alırsın? Yakınlığı olan ne kadar yakın olacak ki sen oraya alacaksın onu da? En yakınlarını koyarsın eve. İşte Mevla'da özel makam gibi. Mevla mekandan münezzeh ama onlara özel has kulları ailesi muamelesi yapar. Muamelesi yapacak. Onun için hocamızı rahmete ısmarladık. Yarın öğlen namazında ben tabii ağır hasta oluyorum. Tam o saatleri gece uyuyamıyorum. Sohbetler var, derslerim var. Ama tabii hocamızdır. Onun hakkı bütün hakların fevkindedir. Bütün hakların fevkindedir. Kölesi olmamız lazım idi. Beceremedik işte. Öğlen namazında Fatih Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze kılınacak. Samimi söylüyorum size. Bak Allah için söylüyorum. Bir kere Gönerli Mehmet Efendi Hazretleri'yle bir cenazedeydik. Mübarek dedi ki o da bir hanım, hafıza hanımmış. Biz de duyduk gittik işte. Efendi Hazretleri falan da gittik beraber. Orada şunu dedi Gönerli hocamız. Rahmetullahi aleyh. Bazı dedi cemaatler var ekseriyetle ölüye şefaat eder. Çünkü cenaze namazı dua mahiyetindedir. Ölüye affı için Allah'a yalvarmak. O cenaze cemaatin hürmetine affolur. İşte 100 kişinin kıldığı cenaze affolur gibi 4 saf kılan cenaze, 3 saf kılan cenaze affolur. Hadis-i şerifler var bu usta. Ama dedi şimdi size söyleyeyim bazı da öyle ölüler var ki dedi ölü dedi cemaatine şefaat eder. İşte dedi bu hanım kardeşimiz Hafıza Hanım meşhur bir hafızaymıştı. Sonra Kozlu mezarlığına gittik defninde de bulunduk. Bu hanım da dedi buraya gelenlerin hepsine şefaat edecek dedi. Gönen evliya Allah'tan idi rahmetullahi aleyh. Size de onu söylüyor bilirim. Benim Kefevi imamı Mustafa Kılıç hocam var ya samimi söylüyorum sizin gelip cenazesini kılmanıza muhtaç değildir. Hakikaten değildir. O Kur'an'dır tamamen. Ama sizin onun cenazesini kılmanıza Ramazan günü çok ihtiyacınız vardır. Ve samimi söyleyebilirim ki gelen cemaatine şefaat etme hakkı olacak kadar ona hüsnü zannım vardır. Hüsnü zannım vardır. Yarın öğle namazında cenazede Rabbim cem eylesin. Amin. Hocama garık garık rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Şimdiden bir şehadet, bir tevhid okuyalım. Fatiha ile bir ara veriyoruz. Hemen devam edeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma fesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hocamızın kabrine şimdiden hazırlık olmak üzere ona onu beklemek üzere nurlarını, hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Ruhi için el Fatiha. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah, elhamdülillah, ussalatu vesselamu ala seyyidina Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi hocamızın vefatla ilgili konuştum da o arada da bir hadis-i şerif aklımda idi. O hadis-i şerifi de buldum. Onu da rivayet edeyim. Buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem sahih hadis Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde de var. Bir gün sahabesine dedi ki men şeydi minkum cenazeten. Bugün içinizden bir cenaze namazı kılan var mıdır? Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki ene. Ben ya Resulallah dedi. Bugün bir cenaze namazında Müslümanın cenazesine katılmak nasip oldu. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem men esba sahimen. Bugün oruca niyetli olan var mıdır? Demek ki Ramazan değil idi. Yani ki soruyor normalde Ramazan'da niye sorsun? Bugün oruca nafile oruçlar hep tutuyordu sahabe-i kiram. Bugün oruca niyet etmiş aranızda var mıdır? Kale Ömer Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ene. Benim ya Resulallah. Hem de oruca niyet ettim yani. Vecebet, vecebet. Aynı günde hem oruçlusun hem de cenaze namazına gittinse cennet vacip oldu. Cennet kesinleşti senin için. Şimdi Mustafa Efendi gibi bir adam bir cenaze nerede bulacaksın? Camilerde cenaze dolu ama adam abdestli mi, namazlı mı, zikirli mi, rastgelenin cenazeyi ne tanıyalım şimdi? Yine de kılıyoruz üstü zannıyla. Madem musallaya geldi, Müslüman camisine geldi. Kiliseye gitmedi, havraya gitmedi. Demek ki Müslümandır. Hüsnü zan ile kılarız. Müslümanların cenazesini umumi manada kılarız. Adamı tanımıyoruz ki. Ama bilsek ki adam Kur'an'a sövmüştü. Ezana anırıyor demişti haşa. Şeriatı inkar ediyordu. Onun cenazesini kılmayız. Camiye de gelse kılmayız. O ayrı bir şey ama bilmediğimiz zaman hüsnü zanla mükelleftir Müslüman. Onun için kılarız genel anlamda. Ama sen Kefevi imamı Mustafa Efendi hocamız gibi bir cenaze nerede bulacaksın şimdi? Ramazan gününde. Hem oruçlusun hem de cenazeye rastladın. Hazreti Ömer'e bu denk gelince ne buyurdu? Sen ya Ömer kesin cennetlik oldun. Niye? Oruçluyken cenaze kıldığın için. Yarın bence bu fırsatı kaçırmayın. Cenaze çok bulursunuz ama bak yine Muaz ibn Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif burada. O da çok önemli bir hadis-i şerif. Faziletli ameller babında bunları okuyabilirim size. Menkâne sâimen. Bu da Ahmed ibn Hanbel'in müsterinde var. Sahih hadis. Bir kimse oruçlu olursa, yani yarın. Oruçlusunuz da, bugün de oruçlusunuz, yarın da Ramazan. Ve adem eridan bir de hasta ziyaret ederse. İşte ben oruçtan muaf oldum. Çürüğe çıkmışım zaten efendim. Artık. Ama hasta ziyaret edebilirim. Bir hasta da var. Mahmut Hoca'ya gitmem lazım. Fethiye imamı felci oldu. Bir hasta ziyaret etsem şimdi yarın. Ve şey de cenazete. Orucumu zaten niyetiyle çünkü. Sağlıklı olsam kesin tutuyordum hep. O ayrı bir şey. Onda tamam. Onda kesin oruçlu niyetindeyim. Cenazede de bulunursa. Şimdi siz yarın oruçlusunuz. Bir hasta ziyaret etseniz. Bir de cenaze Mustafa Hocam cenaze geldin. Ufira lehu illa yuhdise min ba'd. Geçmişten bir günah bile ona sorulmayacak. Kesin. Bitti geçmişi diyor. Ancak diyor yeniden bir şey yaparsa sonradan yeni hesap açılır. Bu hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel müçtehit rivayet ediyor. Ya sahabeden ediyor ama sahih kitap. Ya yarın hem orucunuz var diyelim. Cenazeye de gelin. Bir de bir hasta ziyaret edebilirsiniz. İnşallahurrahman. Yani öyle bir nimet ki bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta çok müjdeler verirdi. Mesela yine sahabede bir gün sahabeye sordu. Hanginiz oruçlusunuz? Bu da meşhur bir hadis-i şerifti. Ben bunu çok okurdum. İşte Bezzar rivayet ediyor. Müsned-i Bezzar. Bezzar çok büyük muhaddistir. Müsned'i var. Ve geçmiş büyük muhaddis. Dedi ki hanginiz oruçlusunuz? Ebu Bekir Sıddık dedi. Ene ya Resulallah. Nafile oruç. Herkes tutmuyor. Benim ya Resulallah. Feyküm Adem Eriyizan. Bugün kim hasta ziyaret etti? Sabah namazına geliyor. Sabah. Sabah namazı erken. Yolda gitmiş bir hastaya. Ebu Bekir Sıddık görüyor musun? Herkesten önce gider. Dedi kimse dedi. Bir kişi çıkamadı. Bütün sahabe sabah namazı bitmiş. Hepsi kalabalık orada. Birisi diyemedi ki sabah namazına kimin evine gidilir hasta ziyaret. Hazreti Ebu Bekir'in bir şeyi varmış. Yolda tanışını hastaymış. Onu ziyarete gelmiş. Gitmiş. Oruca da niyet etmiş imsakten. Hastayı kim ziyaret etti? Dedi, ne ya Resulallah? Ben ya Resulallah. Dedi eyyüküm şey ya cenazeden. Hanginiz bir cenazeyi teşhir etti? O zaman biliyorsun şimdi Mekke Medine'de sabah namazında falan hep cenaze kalkar. Öyle bizim gibi öğlen ikindi beklemez oralarda. Sıcak zaten devamlı sıcak bir iklim falan. Hanginiz bir cenazeyi teşhir etti? Yani peşinde gitti, defnine gitti. Herkes durdu ya bu saatte kim? Hangi cenazeye gideceğiz? Ebu Bekir Sıddık haber almış yine bir komşusundan. Cenazeye. Ne ya Resulallah? Ebu Bekir nasıl oluyor görüyor musun adam? Dedi cenazede ben de cenazenin peşine gittim ya Resulallah. Defnine gittim. Ey kuvvet ame miskine. Hanginiz bir fakir yedirdi? Ya gecenin karanlığında sabah namazına anca gelmişler. Dedi kapıda da bir fakir varmış camiye girmeden. Ona da bir yemek vermiş. Yani para vermiş veya işte hurma vermiş. Ne ya Resulallah? Arkadaş. Bu Ebu Bekir ya Resulallah. Kim geçebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men kânet lehu hâdil erbâh bünyet lehu beytün fil cennet. Bu dört şeyi bir adam bir günde denk getirirse yani nasip olursa bir adama cenneti de hazır, köşkü de hazır. Kesinleşmiştir dedi. Aslında yapabilirsiniz. Bak aslında sizin yarın yapabileceğiniz cenazemiz var. Kıymetli hocamızı uğurlayacağız inşallah. Rahmeti rahmana. Cenazemiz var şimdi yarın. Orucunuz zaten var. Mecbur tutuyorsun. Ne kaldı? Bir hasta ziyareti kaldı. Bir Müslüman herkes çevresinden bir hasta bulabilir. Bir de fakir yedirmek. Ne 5 lira ver 10 lira bir fitreyle zaten 15 lira falan şu an. Herhalde fitreler bu sene 15 lira olarak tespit edilmiş. 15 TL yani. 15 TL'lik bir fitre miktarı. 5 de versen oluyor canım. O kadar muhacir var. Aç var, susuz var. Yani bu hasta ziyareti bir de şimdi onun için mesele ince mesele. Yine Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunda Taberani de geçiyor, Heysemi de geçiyor. Bugün kim oruç tuttu, oruçlu kalktı? Herkes sustu. Ebu Bekir dede ne ya Resulallah? Bugün kim hasta ziyaret etti? Herkes sustu. Hazreti Ömer var. Bütün sahabe orada ama sabah namazına gelirken nasıl yapsın? Dedi ben ya Resulallah. Hel te sadaka minkum ahad sadaka. İçinizden bugün bir sadaka vermiş olan var mı? Dediler çıkınca falan veriyoruz. Gündüz veriyoruz. Şimdi namaza ancak geldik. Gece onlar erken geliyorlar teheccüde. Ebu Bekir Sıddık dedi ben kapıda bulmuştum bir fakir. E ne ya Resulallah? Resulullah sadece güldü. Ne kadar güldü diyor. Dişleri çıkana kadar güldü. Kahkaha atmazdı, sesi duyulmazdı. Hayatında bir kere onun gülerken sesini duyan yok. Ama en fazla gülmesi artık dişleri çıkar mübarek. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar güldü. Dedi vellezî nefsî biyedî mâ cema'u nefiyyemin vâhidin illâ mü'minun ve illâ dehalecen. Ya Babekir dedi. Canım yedi kudretinde, tasarrufunda olan, canım yetkisinde olan Allah'a yemin ediyorum. Bir günde bu üç vazifeyi. Üç ne? Oruç, sadaka, hasta ziyareti. Bir kimse yaparsa mutlaka mümindir. Gerçek manada mümin olamayana üçü bir anda bir günde nasip olmaz bir defa. Bir olur öbür olmaz. Ve bir günde bu üç faziletli ameli cem eden mutlaka cennete girdi. Girecek demedi. Girdi. Onun için çok kazanacağız inşallah. Hem cenazede bulunalım. Hem hocamızı uğurlayalım. Ondan sonra daha birçok yani o kadar faziletli hadis-i şerifler var, faziletli ameller var. Ben bunlardan bir kısmını size tabii anlatabileceğim. Hepsini de anlatamıyorum. Aynı anda birlikte cem edemiyorum. Ancak geldiğimiz noktada daha dersin başından nereden geldim? Kazanmaktan daha önemli şey. Nedir o? Kazanmaktan önemli şey korumak dedim. 30 senede kazanırsın, bir dakikada kaybedersin dedim. Onun için Allah için oruç tutuyoruz, tutuyorsunuz, bu kadar aç kusursuz kalıyorsunuz, bu kadar efendim ibadetler yapıyorsunuz, sadakeler veriyorsunuz, hayırlar, hayrat, hasenat yapıyorsunuz. Şu mübarek saatte sohbet dinliyorsunuz, iftar yaklaşmış bir kıymetli mübarek saatte efendim faziletli amelleri artırıyorsunuz. Ancak bunun korunması için mesela diyor ki hadis-i şerifte işte Hızır Efendi hocamın rahmetullahi aleyh okuduğu hadisi okumuştum ilk bölümde. Men lemedâ kavle zûri vel amelebi. Bir adam. Yani korumayı anlatıyorum şimdi. Kazanmak var. Ramazan bu. Bit Sübhanallah diyorsun. Bin Sübhanallah'tan hayırlıdır. Bir rekat kılıyorsun. Bin rekattan hayırlıdır. Gece veya gündüz. Normalde teheccüd için bu söylüyor hadis-i şerifte. Rekâten fî cevfilleyn. Gecenin yarısında ortasında iki rekat. Hayrun min elfi rekatin bin nehari. Gündüz bin rekat kılmaktan hayırlıdır. Gece kalktın iki rekat teheccüd, gündüz bin rekattan hayırlı. Ama işte Ramazan gelince burada iş değişiyor. Yani katlama devreye giriyor. Ne buyuruyor? İmam Zühri radıyallahu anh. Tabiinden, büyük zat ululardan. İmam Zühri radıyallahu anh ne buyuruyor? Diyor ki Ramazan-ı Şerif'teki bir rekat, bak demiyor gece teheccüde. Ramazan şerif bir rekat işrak, kuşluk, hacet namazı, abdest şükrü vs. Dünya Tayyetül Mescid camiye giriyorsun kerahat vakti değilse iman İslam ilmi halinde birçok sünnet ve nafile namazlar yazmışım. Orada bakın hepsi sünnet bunların. Bir rekat Ramazan şerifteki bir rekat Ramazan dışındaki bin rekattan hayırlıdır. Yani bazı insana gece zor oluyor, teheccüd falan şey oluyor. E şimdi tabii teravih de var elhamdülillah. Zaten teravih de 20 rekat devreye giriyor. Her biri bin rekattan, 20 bin rekattan hayırlı olması mevzu bahis oluyor. Hal böyle olunca burada ne oluyor? Efendim bir rekat bin rekattan hayırlı oluyor. İmam İbrahim Nehai radıyallahu anh, İmam-ı Azam Efendimiz'in hocasıdır. Hocasının hocasıdır. Ebu Hanife'nin radıyallahu anh'ın. Hocasının hocasıdır. İbrahim Nehai büyük müçtehit yani. O buyuruyor yani. Bir Sübhanallah desen Ramazan'da diyor. Ramazan dışında bin tane Sübhanallah okumaktan hayırlıdır. Bir tekbir, yani bir kere Allahu Ekber diyorsun. Tabi namazda kaç defa tekbir var ayrı. Ramazan dışında da var. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Çok büyük zikir bunlar. Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. Bir tekbir Ramazan'ın dışında bin tane Allahu Ekber demekten hayırlıdır. Böyle bir mevsim ha. İkisi üçü gidiyor yani. Sen nerede bulacaksın yani bir malın olsa? Efendim Kadıköy pazarında 5 lira etse, Çarşamba pazarında 55 lira etse sen uzak demezsin, araba demezsin. Yahu kaç yüz katı? Yani kaç misli? 5 lira 55 lira. E sen ne yaparsın? 5'in bir misli %100'ü 10. Bu 55. Kaç %100? %1000'i geçiyor. Ha, o zaman sen hiçbir zorluğu düşünmeden gelirsin tezgahı çarşamba pazarına kurarsın. Neden? E dönüşü var, gidişi var şu an. Ya kardeşim bunun masrafını ben hepsini çıkarsan 15 de masraf ederim ama 45 yanıma kar kalır. Ben enayi miyim dersin. Kadıköy'de 5'e satacağım bu malı. E sen şimdi bu zikirler, bu rekatlar, bu namazlar, bu ibadetler şu mevsimde 1000'den fazla değer kazanıyor. Niye duruyorsun? Ama şimdi kazanmak var. Korumayı konuşuyorum. Eğer diyor yalan konuşmayı terk etmezse, şarkı türkü dinlemeyi müstehcen, insanı ihfal eden, günaha vebale sokan, kadere söven, feleğe söven, işte dolu gayrimeşru şarkı türkü var memlekette. Bu şarkı türküleri dinlemeyi terk etmezse ve oruç ağzına yalan konuşuyor ya. Ve oruç ağzına yalan yere yemin eden var. Bir malı satmak için 5 kuruş kar edeceğim diye koca Allah, yüce Allah'ın adını ortaya koymuş yalana. Alet ediyor. Allah ona muhtaç değil ki. Ne bırakıyorsun yemeni içmeni de? Aç duruyorsun da bana mı yemek göndereceksin? Sen boşuna aç duruyorsun, susuz duruyorsun. Ben senin orucuna mı muhtacım Allah buyuruyor? Reddeder orucunu buyuruyor. Onun için biz şu anda en büyük mesele kazanma mevsimindeyiz. Ama korumak lazım. Onun için yalandan sakının. Oruçluyken kesinlikle sakının. Yarın da bir hadis-i şerif okurum bile inşallah. 5 şey oruçlunun sevabını iptal ettirir. Bak sohbetin başına nereden girdim? Amellerinizi iptal etmeyin. Ve la tuptulu amalim. Bozdurmayın Allah buyuruyor. Yani orucun yemek içmek cinsi münasebet bozar. Zahirde öyle. Ama bir de bunun sevabını bozanlar var. Orucun bozulmadı. Kaza gerekmedi. Kefaret gerekmedi. Ama yalan konuştun, gıybet ettin. Ne olacak bu orucun durumu? Yarın ahirette bu kalkan delik. Her taraftan azap girer. Onun için bu gecenin teravihsini söylüyorum. Bu gece 4. gecemizdir. Bu gecenin teravihsini kılan felev minel ecri misukrati tevrati vel incili ve zeburi vel kur'an. 4. gece, yani bu gece teravih namazını kılan cemaatle kılsa daha kuvvetlidir. Cemaatsiz bile kılsa sevabı vardır, aynıdır. Ama cemaatle kılmak, teravih kılmak çok kuvvetli müekked sünnettir. Cemaatle kılmak da müstehaptır. Evet. Dolayısıyla cemaatle kılmak da tabii sünnettir. Aynı zamanda Tevrat, İncil. Nerede bulacaksın Allah'tan gelen Tevrat'ı şimdi? 1 milyon ayet idi bir de. Nasıl okuyacağım 1 milyon ayeti? Zaten değiştirildi. İncil, Zebur, bir de Kur'an. 4 büyük kitabı hatmetse ne sevap aldı? Bu gece teravih kılan 4 büyük kitabın hatim sevabını aldı. Allah Teala muvaffak eylesin, kabul eylesin ve korumak nasip eylesin. Amellerimizi bozdurmaktan muhafaza eylesin. Amin diye dinleriniz nar cemden azad eylesin. Derginin 89. sayfasını açıyorsunuz. Hemen kelime-i şehadet ve istiğfarlara devam ediyorsunuz. Bir de sayfanın sonunda yazayım yazayım diye devam ediyor. Bir satır. Çocuklarınıza öğretin. Allah dünya ahiret bütün işlerinizi bu kelimeyle yoluna koyacak. İftarda bunu okursanız dünya ahiret bütün bozuk işlerinizi düzeltecek. Allah ve Resulü bu duayı seviyor buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İftar duaları birkaç tane daha orada var. Dualarla, zikirlerle açın. Cennetin kapılarını açın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.